sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 maja, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską o zatrzymaniu Ramana Pratasiewicza. Wieczorem na ten temat będą dyskutować unijni przywódcy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne negocjacje z Czechami w sprawie kopalni Turów. Jutro startują egzaminy ósmoklasisty. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapewnił liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską, że Polska będzie starać się o bezwarunkowe zwolnienie Ramana Pratasiewicza z aresztu. Wczoraj białoruskie władze po sprowadzeniu pasażerskiego samolotu linii Ryanair na lotnisko w Mińsku zatrzymały opozycyjnego blogera. Zbigniew Rau powiedział w TVP Info, że z liderką białoruskiej opozycji rozmawiał także o konsekwencjach działania białoruskich władz. Mówiliśmy także o międzynarodowych aspektach tego aktu państwowego terroryzmu, zarówno w formule debat i działań różnych organów kolegialnych Unii Europejskiej, także NATO, a także innych organizacji, takich jak Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. O wczorajszych wydarzeniach mają rozmawiać przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej na rozpoczynającym się wieczorem szczycie Rady Europejskiej. Zdecydowanych sankcji oczekują polskie władze, a także przedstawiciele białoruskiej opozycji. Paweł Łatuszka, członek prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, były ambasador, powiedział, że wczorajsze zdarzenie w Mińsku to sytuacja bez precedensu. Zatrzymano jednego z dziennikarzy białoruskich, znanego blogiera Ramana Protasewicza. To jest kolejny przykład łamania praw człowieka na Białorusi, ale nie tylko Białorusinów, praw człowieka Białorusinów, ale również w stosunku do obywateli Unii Europejskiej, przedstawicieli innych krajów z całego świata. Paweł Łatuszka powiedział, że na Białorusi zatrzymano 35 tysięcy osób w ciągu 3 miesięcy. Dodał, że 400 aresztowanych osób to więźniowie polityczni. Jak dodał, Białorusini są gotowi cierpieć sankcje gospodarcze, by mieszkać w kraju demokratycznym. Będą kolejne rozmowy na linii Warszawa-Praga w sprawie sytuacji w kopalni w Turowie. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w naradzie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w tej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Premier zapowiedział, że rząd będzie negocjował nie tylko ze stroną czeską oraz ze względu na nowe okoliczności przedstawi także kolejne argumenty unijnemu Trybunałowi. To budowa tak zwanego ekranu, który ma zabezpieczyć wywodę naszych południowych czeskich sąsiadów. Ten ekran miał być pierwotnie wybudowany do roku 2023. Polska Grupa Energetyczna przystąpiła do szybszej budowy i ten ekran będzie gotowy już we wrześniu tego roku. W kopalni w Turowie pracuje ponad 5 tysięcy osób. Jutro początek egzaminu ósmoklasisty. Przystąpi do niego ponad 360 tysięcy uczniów. Wszystko z zachowaniem zasad sanitarnych. Ze względu na zdalną naukę egzamin z języka polskiego odbędzie się w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak w ubiegłych latach o podstawę programową. Katarzyna Ingram. Zmiana wymagań na egzaminie ósmoklasisty oznacza, że będzie na przykład skrócona lista lektur. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że na polskim nie będzie pytań dotyczących syzyfowych prac, ale jeśli uczeń zna tę lekturę i do niej nawiąże, będzie to uznane. Jeśli sam uczeń siebie w wypracowaniu do tych syzyfowych prac się odwoła, oczywiście zostanie to uznane jako realizacja tematu. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, mówi swoim uczniom, żeby już dzisiaj się nie uczyli. W ostatnim momencie staramy się wyciszyć. Rano zjadamy śniadanie i spokojnie wtedy idziemy do szkoły. Idziemy z założeniem, że idziemy po sukces. Początek egzaminu z języka polskiego jutro o godzinie 9:00. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze nie lada gratka dla fanów kultury. Dziś legendarny Bob Dylan świętuje 80. urodziny. Z tej okazji portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis poświęcony artyście i jego twórczości. Pod adresem dylan.polskieradio.pl znaleźć można biografię największego poety rocka, jego tekst oraz linki do materiałów, które ukazały się na antenach i stronach internetowych Polskiego Radia. Aktywny na muzycznej scenie od 6 dekad Bob Dylan nagrał blisko 40 albumów studyjnych i tuzin płyt koncertowych oraz garść soundtrack Polaków do filmów z jego muzyką. Nazywany Szekspirem swojego pokolenia, napisał ponad 500 piosenek, z których wiele stało się kamieniami milowymi muzyki popularnej. Wystarczy wymienić takie tytuły jak Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone, Blown in the Wind czy All Along the Watchtower. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania w Opalenicy do Mistrzostw Europy. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy trening kadry, a na pierwszej konferencji tradycyjnie wystąpił kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Uśmiechnięty od ucha do ucha, świeżo upieczony rekordzista Bundesligi pobił rekord Gerda Millera strzelając 41 goli w sezonie. I opowiadał m.in. o celach drużyny na Euro. Musimy być dobrze przygotowani, te treningi na pewno nam dużo pomogą, bo jednak w zgrupowaniu marcowym tych treningów nie było dużo i gdzieś te zgranie przygotowanie, świeżość, punkt trafiony, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Europy, to będzie też coś, co spowoduje, że będziemy pewnie lepiej wyglądali, ale na pewno musimy walczyć, musimy grać mocno, wierzyć w to, że sukces osiągniemy. No co to oznacza? No, wyjście z grupy to jest jakby początek, ale patrząc z perspektywy Mistrzostw Europy wcześniejszych we Francji i to, jak jedna sytuacja, jeden mecz może zmienić obraz wszystkiego tego, co się dzieje na tych Mistrzostwach Europy i dać pewność siebie do tego, żeby robić też rzeczy wysokie, nazwijmy to, to wtedy później się okaże tak naprawdę. Dla nas oczywiście ten pierwszy mecz będzie ważny, bo gdzieś on daje taką możliwość poczucia pewności siebie albo poczucia tego turnieju na tyle, żeby gdzieś rozwinąć te skrzydła i pokazać to, co się ma najlepsze, żeby gdzieś ta adrenalina, ten stres, który pewnie będzie towarzyszył przed pierwszym meczem, gdzieś on trochę upuścił, to jeśli naród, kibice reprezentacji Polski będą po prostu dumni z tego, jak gramy, co zrobiliśmy i też przeciwko komu graliśmy, a co dalej będzie, to już niech fantazja poniesie. Polacy przed Mistrzostwami Europy zagrają towarzysko 1 czerwca z Rosją i 8 z Islandią. Pierwsze spotkanie na Euro ze Słowacją, po czym zmierzymy się z Hiszpanią i Szwecją. A właśnie kadrę Hiszpanów na Mistrzostwa Europy ogłosił trener Luis Enrique. Jest niespodzianka? Powołania nie otrzymał Sergio Ramos, który od początku roku zmagał się z kontuzją. Co ciekawe, w kadrze Hiszpanów pierwszy raz nie ma żadnego piłkarza Realu Madryt, co nie zmienia faktu, że to Hiszpania będzie faworytem w starciu w Sewilli. Drugi mecz fazy grupowej 19 czerwca o 21. Skoro o Hiszpanii mowa, to Urugwajczyk Luis Suarez zapowiedział, że zostaje w Atletico Madryt, z którym zdobył Mistrzostwo Kraju. Ramos nie zagra na Euro, z gry w turnieju tenisowym French Open zrezygnował Denis Szapowałow. Kanadyjczyka wyeliminowała kontuzja. We Włoszech trwa kolarski Giro d'Italia. 16 etap w wielkim stylu wygrał Egan Bernal, który udowodnił, że w górach czuje się jak ryba w wodzie. Kolumbijczyk przy okazji powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi, Damiano Caruso, traci 2 minuty i 24 sekundy. Jutro dzień przerwy, do końca wyścigu pozostało 5 etapów, a kolejny sport za 2 godziny. Do końca dnia w całej Polsce będzie sucho, jednak w nocy zacznie już padać. Najwięcej deszczu spodziewamy się na zachodzie i południu kraju. Dość ciepło, od 10 do 12 stopni w nocy, w rejonie Przemyśla trochę cieplej, stopni 14. Jutro już tak pięknie jak dziś nie będzie. Kapryśny ten maj, 18 stopni jutro maksymalnie, tak popadać może i to nie tylko przelotnie i lokalnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz robili remont w kuchni, no, to nową zmywarkę z Media Expert mielibyśmy za 17 zł. Za 17 zł? No tak, bo w Media Expert są multirabaty i piąty produkt w promocji jest 99% taniej. No sama zobacz w sklepie lub na mediaexpert.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880 333 333.

I tak oto w rytm gitarowych synkop dotarliśmy do godziny 17.18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja TSUE jest skutkiem sprawy złożonej przez rząd czeski. Trybunał stwierdził, że dalsze wydobycie może szkodzić zasobom wodnym w Czechach i dlatego do czasu wydania ostatecznej decyzji należy je zawiesić. Tak się jednak nie stało. Polska Grupa Energetyczna, do której kopalnia i elektrownia należy, zaprezentowała dokumenty potwierdzające, że Turów prowadzi działalność wydobywczą zgodnie z przepisami prawa i europejskiego, i polskiego. Z nami jest Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, czy kraje członkowskie muszą wypełniać wyroki Trybunału? Jaka jest praktyka? Jeśli chodzi o wykonywanie czy orzeczeń Trybunału, czy tak jak w tym przypadku decyzji wiceprezes Trybunału o środkach tymczasowych do czasu rozstrzygnięcia sprawy, no to oczekiwanie jest takie, że one będą wypełniane. Nie zawsze są przez wszystkie państwa wypełniane orzeczenia czy środki tymczasowe nakazujące wdrożenie jakiejś decyzji, a wtedy albo unijny Trybunał Sprawiedliwości nakłada kary finansowe za niewypełnienie decyzji czy orzeczenia, albo państwo, którego to dotyczy, rozmawia. Tak jak w tym przypadku, czy to z Czechami, czy z Komisją Europejską, bo jest to nie jest tak, że decyzji wiceprezes Trybunału nie można zmienić, bo jest furtka w regulaminie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest artykuł 163 i on mówi, że jeśli pojawią się nowe okoliczności, to decyzja o środkach tymczasowych może być ponownie rozpatrzona i może być zmieniona. I jak słyszeliśmy kilka godzin temu, jeszcze przed odlotem do Brukseli, dzisiaj na szczyt premier Mateusz Morawiecki mówił o takich nowych okolicznościach, wymieniał m.in. budowę ekranu, który miałby zabezpieczyć wodę, ten ekran miał być gotowy do 2023 roku. Jest decyzja, deklaracja, że ma być gotowy szybciej. Jest też informacja o tymczasowym ograniczeniu wydobycia i w tej sprawie trzeba, Polska będzie się musiała porozumieć z Czechami, bo to tak naprawdę zależy i od Czech, i od Komisji Europejskiej, czy będą reagować na niewypełnianie tych środków tymczasowych. No a to spotkanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej już teraz właśnie się odbywa w Brukseli. Być może na tym spotkaniu premier Czech i Polski będą rozmawiać. No właśnie, do takiej rozmowy z pewnością dojdzie, a kolejnym naszym gościem jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl, ekspert od spraw energetycznych właśnie. Dzień dobry. Beato, a powiedz, czy takie rozmowy właśnie polityków często zmieniają sytuację i prowadzą do takich kompromisów? Tak się czasami dzieje, bo to już wtedy, tak jak mówię, zależy wszystko od relacji między państwami i od kontaktów. Dzieje się, że czasami państwo, które skarży drugi kraj do Trybunału Sprawiedliwości, wycofuje skargę, to jest też taka możliwość, albo po prostu w czasie negocjacji przedstawia nowe okoliczności, te nowe okoliczności są później prezentowane Komisji Europejskiej i w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i wtedy ta decyzja zostaje zmieniona. Więc to nie jest tak, jak się mówiło jeszcze niedawno, że decyzja jest zapadła i nic już z nią nie można zrobić, trzeba ją wypełnić. Nie, jeszcze tutaj sam fakt, że w regulaminie jest ten artykuł 163, jeśli jeszcze tutaj są możliwości i do negocjacji, i do zmiany decyzji samej wiceprezes Trybunału. Nie wiem, jak to wygląda po stronie czeskiej, nie mam takiego rozeznania, czy Czechy mogłyby na przykład, czy sytuacja polityczna pozwala na to, tam zdaje się są wybory, zbliżają się, więc czy sytuacja polityczna mogłaby pozwolić na to, że Czechy wycofałyby tę skargę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale do negocjacji pole jest i do zmiany decyzji wiceprezes Trybunału jak najbardziej. Tak jak mówiłam, kolejny gość, Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Polska Grupa Energetyczna mówi, że niedaleko, właściwie kilkadziesiąt kilometrów od Turowa, a nawet kilkaset metrów od granicy z Polską funkcjonuje 9 kopalni węgla brunatnego, 5 na terenie Czech, 4 w Niemczech i Unia Europejska pozwala na ich działalność, a u nas nie. Jak pan by to wytłumaczył? skarga dotyczy tylko naszej kopalni, chociaż dużo większe funkcjonują za granicą. Gdyby były skargi w ich sprawie, być może też miałyby podobne problemy jak polska kopalnia i dlatego należy rozróżnić dwie sprawy. Polacy są skarżeni za błędy proceduralne przy decyzji, która pozwoliła przedłużyć koncesję na wydobycie i to jest do wyjaśnienia. Albo Polacy podjęli tę decyzję dobrze, albo w sposób nieodpowiedni proceduralnie i może trzeba ją poprawić, tę decyzję. Ale druga sprawa to jest bezpieczeństwo środowiskowe związane z odkrywkami węgla brunatnego i tutaj można właściwie przyczepić się do każdej odkrywki, czy to w Polsce, czy to w Czechach, czy to w Niemczech. Mamy przypadek turowski, który może posłużyć za przykład dla innych rozstrzygnięć w tej sprawie. Nie mamy zgody między Polską a Czechami, czy skala zagrożenia jest taka, jak mówią Czesi, czy rzeczywiście nasza kopalnia tak bardzo szkodzi. I tu jest pole do negocjacji. Tutaj politycy obu krajów mogą ze sobą rozmawiać. Dobrze, że w końcu chcą to zrobić. Dzisiaj odbywają się konsultacje Grupy Wyszehradzkiej przed szczytem Rady Europejskiej, na których mają być premierowie obu krajów. No i warto porozmawiać. Czyli czekamy na te rozmowy. Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me.

Leszek Kołodziejczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Wkrótce startuje kolejna edycja Polskich Mostów Technologicznych. To jest program grantowy, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dostać wsparcie na ekspansję zagraniczną. Małe i średnie, ale z jakich branż i na co konkretnie to wsparcie może być przeznaczane? Generalnie organizując nabory w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, nie wskazujemy, które branże mają szanse jakieś szczególne. Projekt jest otwarty dla wszystkich chętnych. To później w trakcie oceny wniosków na konkretny rynek eksperci oceniają szanse tych firm na odniesienie sukcesu na rynku docelowym. W najbliższym czasie będziemy organizować właśnie seminarium otwierające nabór wniosków na rynek Stanów Zjednoczonych, Kenii i Meksyku. To będzie 10 czerwca. Drugie seminarium otwierające odbędzie się 24 czerwca i tutaj będą Tajwan, Malezja oraz Królestwo Arabii Saudyjskiej. Dofinansowanie, które przyznajemy firmom w kwocie do 200 tysięcy złotych, przyznawane jest w formule de minimis. Część tego dofinansowania przeznaczona jest na stworzenie strategii ekspansji, szytej na miarę dla konkretnej firmy, konkretnej branży, na konkretny rynek. Natomiast około 120 tysięcy złotych jest to wsparcie gotówkowe przeznaczone na realizację wdrożonej strategii już na tym rynku zagranicznym. To całkiem spore pieniądze, a jak przebiega cała procedura naboru? Trzyetapowo. Pierwsza ocena to jest ocena formalna, następnie następują dwie oceny merytoryczne. Pierwsza ocena merytoryczna dotyczy zawartości informacji, które grantobiorca przekazuje nam w formie wniosku, dokumentu, który wysyła do nas w formie online za pośrednictwem naszej platformy informatycznej. I tutaj eksperci zewnętrzni oceniają szanse powodzenia zdobycia nowego rynku przez firmę na podstawie opisów produktu, technologii oraz wstępnej strategii, koncepcji wejścia na ten rynek. Po ocenie merytorycznej następuje druga ocena merytoryczna, która odbywa się w formie spotkania. W obecnych czasach te spotkania odbywają się w przestrzeni wirtualnej, gdzie grantobiorca opisuje swój produkt, opisuje swoją technologię, odpowiada na pytania ekspertów, dlaczego wybiera ten rynek, jakie są przewagi jego produktu, technologii, usługi na tym rynku. I po tej rozmowie eksperci przyznają punkty i tworzymy listy rankingowe. W ostatnim czasie wybieraliśmy około 20 firm na każdy z rynków, natomiast wszystko wskazuje na to, że teraz będziemy wybierać więcej, około 30 firm na te nowe rynki. A firmy, z których branż mają największe szanse na zdobycie tych grantów? Innowacyjne technologie, procesy informatyczne, programowanie, odnawialne źródła energii, telemedycyna, żywność ekologiczna. To są branże bardzo innowacyjne i one mogą stanowić o przewadze naszych firm na tych nowych rynkach. Leszek Kołodziejczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. To była Sylwia Zadrożna, również bardzo dziękuję. Za 18 minut 18, reportaż już za chwilę w Trójce. Państwo wiedzą, że ikony się pisze, prawda, a nie maluje. Zaraz o Marcie Chrzan, która pisze ikony właśnie. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamieć mi się w kamień, nie mów nic. Kłamiesz, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mić jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potwornem się staniesz, nie mów nic. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przedstawiasz mnie? Kiedy się zaczyna blesk? Kiedy prawda kończy się? Studia na SP skończyła z wyróżnieniem. Z pasji i zawodu jest pisarką ikon. Za największe wyróżnienie uważa napisanie ikony dla Jana Pawła II. Marta Chrzan od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Niestety choroba zabiera jej coraz więcej. Nie jest już w stanie tworzyć. Codzienne czynności związane z walką o każdy oddech zajmują jej większą część dnia. Reportaż w Trójce. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Andrzeja Urbańskiego Walka o każdy oddech. No nikomu takiej choroby nie życzymy, naprawdę. Jak się nieraz tak potwornie męczy, to stwierdzam, że to jest potworna choroba. Kiedyś się czuje po prostu dusi coraz bardziej, kiedy ta prasa zaczyna odmawiać posłuszeństwa i są wręcz jak kamieni, nie? Zarobiłam długo przed naszym telefonem. Oczywiście najpierw inhalację 45 minut, później robiłyśmy drenaż przez godzinę, później następną inhalację i tyle. Później jak tak się wsłuchałam w siebie, to stwierdziłam, że ja po prostu pewnie się też stresuję. Bo to zawsze mówienie o sobie zawsze jest bardziej takie stresujące niż opowiadanie o kimś, nie? Zwilij się dusza moja, Gospoda, i odradowa siadok mój. Komputer jest na łóżku, a siedzę na takim półklęczniku na ziemi. To też tak lubię, taką pozycję. Bo tak jak w sumie siedzę w drugim pokoju, gdzie mam niby kanapę, to tam są znowu wszystkie pozycje takie, przy których robię inhalacje i to chyba... Czy słyszysz w ogóle koncentrator w tle, czy nie? Będziesz słyszał, jak sobie chodzi. Teraz na razie są otwarte drzwi i to wtedy już chyba słychać, że chodzi lokomotywa. Śmiesznie, bo mam przecież za krótki kabel. Ja tu próbuję go ciągnąć, a Ewcia tam go trzyma, że przecież jak ja go dociągnę, to kabel się wyłączy. Ja mam wrażenie, że już mam go czasami dosyć, no bo to się z jednej strony człowiek się przyzwyczaja, nie? A z drugiej strony on wręcz jak lokomotywa chodzi, mi się wydaje. Na początku w ogóle nie byłam w stanie przy nim zasnąć. No No jak chodzimy ze sprzętem, dwie osoby blisko siebie powiązane wąsami tlenowymi, no pewnie to w całości wygląda śmiesznie. Do tego jak już jesteśmy na zewnątrz, to jest piesk na smyczy, więc taka idzie wesoła ekipa. Co zrobić? Marta nie wchodzi do sklepów, w ogóle nie ma opcji, że ona tam już teraz wejdzie. To jest po prostu ogromne ryzyko, że tam jest za dużo ludzi w zbyt małym pomieszczeniu. Także jak gdzieś jesteśmy razem, no to jest kwestia spaceru, więc pies z nami i sobie spokojnie można chodzić. No teraz tej siły na pewno już niestety zabrakło, jeśli chodzi o nasze rolki czy rower, bo też wiele wakacji spędziłyśmy wspólnie na rowerze tutaj po naszej pięknej nadmorskiej okolicy. No zobaczymy, jak te wakacje. Nawet ten spacer teraz to jest z koncentratorem też tlenu na plecach. No i to też się człowiek, wiesz, męczy i denerwuje, że to musi zrobić. No, także ogólnie hasło chyba, że jestem po prostu zmęczona. Nie tylko walką z chorobą, tylko może też byłoby łatwiej czasami. No właśnie, gdyby człowiek jeszcze też nie musiał walczyć o te finanse, nie? O finanse, o to, żeby też, no jakoś, no właśnie. Też sobie nieraz nawet myślę, że w ciągu dnia to nawet nie mam kiedy do mamy zadzwonić, żeby ją tam zapytać, jak się czuję, no bo mam tak obstawiony ten dzień inhalacjami w czasie drenażu, to wtedy raczej muszę się skupić i wtedy nie da rady ani odpisać, ani oddzwonić. No i wtedy też nie mogę przerywać takiej inhalacji, bo no właśnie to wtedy też źle te leki działają. Po drugie, też po tym takiej serii porannej trzech inhalacji i drenażu jestem nieraz tak zmęczona, jakby się biegało wokół bloku parę razy albo przez godzinę, no to wtedy się najczęściej po prostu już woli milczeć, nie rozmawiać, więc... O, dziewczyny wracają, otworzę im. Zawsze jak dzwonię do Marty, to jesteś obok. To zawsze jestem. No jestem często, tak, czy gdzieś tam razem jesteśmy na zewnątrz. Tak się potoczyło, że Marta pewnej pomocy potrzebuje na co dzień, czy tych związanych z jej chorobą, czyli z rehabilitacją. No teraz na przykład po Marty rehabilitacji po prostu czas na kolację i czekałyśmy na telefon tutaj z radia, więc dlatego jestem. No dużo nas łączy w ciągu dnia, to jest teraz tak świat skonstruowany, żeby się dopasować do czasu rehabilitacji, która Marta ma ileś razy w ciągu dnia, żeby jej pomóc z dezynfekcją sprzętu medycznego. Już tam nie chcę wchodzić w te całe sprawy związane z chorobą, no ale dookoła tego się tak naprawdę jej dzień kręci. Taki najgorszy moment, który ogromnie przeżyłam i uświadomił mi, że rzeczywiście z tą chorobą nie ma żartów, to kiedy byłam w 8 klasie szkoły podstawowej, a rok wcześniej byłam jeszcze też w Rabce przez kilka miesięcy i tam poznałam się z różnymi dziewczynami. No i w sumie pisałyśmy ze sobą, wtedy jeszcze nie było przecież komórek, były zwykłe stacjonarne telefony i wtedy też właśnie miałam tam 3 takie zaprzyjaźnione koleżanki z pokoju i z jedną też tak pisałyśmy, wymieniałyśmy się tam jakimiś zdjęciami, zwykłe listy i pamiętam właśnie też pojechałyśmy z mamą do Centrum Zdrowia Dziecka, bo jeździłam tam też co miesiąc i stwierdziłam, no to teraz jak my jesteśmy w Warszawie, no to ja zadzwonię wtedy do tej koleżanki. No bo telefony wtedy międzymiastowe były zdecydowanie droższe. No i pamiętam, że dzwoniłam do niej z budki takiej telefonicznej. Poprosiłam, czy mogę rozmawiać z Anią. No podniosła jej mama i powiedziała, że Ani nie ma, że Ania umarła. I po prostu to był dla mnie taki moment, no nawet nie wiem, czy to jest zaskoczenia, po prostu takiego szoku. Chyba wtedy mi rzeczywiście uświadomiło się dopiero, jak ta choroba jest, no... że to nie jest zabawa, nie? Dla mnie to był taki kubeł zimnej wody, to nawet mało powiedziane. Ja wtedy w ogóle chyba nawet nic nie powiedziałam, no jak dzieciak, nie? W 8 klasie to dzwonisz do koleżanki, jak ktoś mówi, że jej nie ma, to nawet nie wiesz, jak się zachować. Powiedziałam, że dziękuję, odłożyłam telefon i już. Wtedy rzeczywiście no, takie uświadomienie sobie, że to jest choroba, z którą nie ma żartów. Teraz patrząc na to, w jaki sposób się dzieci leczy, no to bardzo się zwraca uwagę, żeby nie przekraczać się jakiejś linii komfortu, bólu i w ogóle. Tam ciągle były jakieś sondy, gastroskopie w kółko Macieju. Jak miałam 17 lat, to wtedy rozpoznano u mnie gruźlicę rozpadową, tak płuca wyglądały bardzo źle. No ale wtedy też nie było takiego leczenia nadal, jak jest teraz. No już nie mówiąc o tych lekach przyczynowych, o które teraz się staramy, to jest po prostu w ogóle kosmos, który wcześniej w ogóle można było tylko pomarzyć i się o to modlić. Nie? Pamiętam sobie też, ile rzeczywiście przyjaciele dają w takich momentach. Miałem okazję poznać rodzinę Marty i samą Martę i całe to bogactwo jej osoby. Też wiem, jak ważna jest teraz pomoc dla Marty, no bo właśnie tak bardzo cenna osoba, bogata osobowość, piękna postać, no zmaga się z czymś dramatycznym i walczy z czasem teraz. Dlatego też zachęcam wszystkich do tego, żeby Marcie pomóc. Z Martą jest tak, że jej choroby zupełnie nie widać. Wygląda tak jak każdy zdrowy człowiek, więc nie sposób się domyśleć, że cokolwiek z nią jest nie tak. Teraz to świat zupełnie się zmienił. Marty to widać bardzo, jak niestety, ale ta choroba postępuje i jest na tyle wredna, że właściwie do tej pory tego nie widać. W sensie z zewnątrz Marta dalej się wydaje zdrowym człowiekiem. Jedyną rzeczą, która teraz jest trochę bardziej widoczna, to koncentrator tlenu, który jak jesteśmy na zewnątrz gdzieś na spacerze, to nosimy ze sobą. Czy to Marta, czy ja, to jest taki plecak i tam jest 3 kg sprzętu, który hałasuje, jak jakiś taki odkurzacz. No i ma wąsy tlenowe od razu podłączone, więc to jest coś, co zwraca uwagę ludzi gdzieś tam na zewnątrz. No oprócz tego, no kaszel jakby teraz w dobie covidowej, to już ten kaszel widać, że czasami reakcje są ludzi takie przestraszone, że mija nas ktoś, kto jakoś tam potwornie kaszle. Ja już na to w ogóle nie zwracam uwagi, że Marta kaszle, bo to jest jakby jej codzienność. Ostatnio też zauważyłam, że jak człowiek rzeczywiście się bardzo źle zaczyna czuć, to przestaje mieć w ogóle jakiekolwiek plany i marzenia. I nie chodzi o dramatyzowanie, w sumie pewnie sama psychicznie nawet uciekam od takiego, wiesz, dramatyzowania. No, staram się za bardzo nie mówić o tej chorobie, no bo co to zmieni, nie? Chociaż rzeczywiście teraz, tak jak wcześniej, mi się wydawało, że no, mogę o tej chorobie nie mówić. Też nieraz mówiłam, że choroba wcale moim życiem nie rządzi, to teraz niestety już tak nie jest. Tym bardziej, jak jestem na kablu już któryś miesiąc, czyli że cały czas muszę mieć ten tlen podawany. No i przestaje mi się to podobać. Zawsze miałam pełno energii i mimo tych ograniczeń, że słabych sił, czy tam inhalacji, czy coś, to staram się po prostu coś robić. Nie? Zawsze mieć jakąś pasję, czy to pisanie ikon, czy studia, co... Większość nas po prostu no, spędza dużo czasu w szpitalach i bardziej docenia to wyjście do ludzi. U Marty ten świat wygląda no, po prostu zupełnie inaczej. Ona ma reżim taki uzależniony od jej trybu choroby, od trybu rehabilitacji. Właściwie no, jak czasami uda nam się gdzieś zawalić, brzydko mówiąc, to się potem znowu wszystko tam sypie, jak układanka, to jest wszystko powiązane. Wystarczy odpuścić jakąś tam jedną rehabilitację i już ona ma na przykład noc, ma z głowy, bo będzie połowę tej nocy kaszleć. Rzeczywiście moje najczęstsze teraz słowo, które myślę chyba i mówię, to jest właśnie to, jak jestem potwornie zmęczona, nie? Też pamiętam, jak nieraz mnie taka koleżanka odwiedzała wieczorem czy coś, ja też mówiłam, że jestem zmęczona, bo no w sumie cały ten mój dzień to jest takie walczenie też z tymi płucami, robienie tych inhalacji w kółko Macieju i nie mogę tylko nawet jednej odpuścić, bo to zaraz się mści, następnego dnia zaraz będzie gorzej. Po prostu jestem zmęczona tą walką z chorobą. Nie życiem, tylko zmęczona walką z chorobą. Marta Chrzan była bohaterką reportażu Andrzeja Urbańskiego Walka o każdy oddech. Za 3 minuty 18, to było poniedziałkowe. Zapraszamy do trójki i serdecznie dziękujemy Państwu. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Całe życie przed nami. Do usłyszenia.